wartości dwa razy większej niż pieniądze i krótką notkę. Pisał, że jeżeli nie wróci, możemy sobie wziąć te pieniądze pod tym warunkiem, że zakupimy mszę na intencję jego szczęśliwej ucieczki. Mój mąż żył jeszcze wówczas. Wyruszył zaraz na poszukiwanie Hiszpania i tu się zaczyna dziwna część tej historii. Przeszukując rzekę, znalazł ubranie Hiszpana ukryte na brzegu pod wielkim kamieniem naprzeciwko pałacu. Poszedł tam tak wcześnie, że nikt go nie widział, więc też stosownie do życzenia młodego hrabiego spaliliśmy ubranie i rozgłosiliśmy, że uciekł. Władze wysłały ludzi w pościg za nim, ale nie schwytali go. Mój mąż myślał, że on utonął, ale ja byłam innego zdania. Przypuszczam, że on miał coś wspólnego ze sprawą pani de Meret, bo Rosalia powiedziała mi, że krucyfiks, który hrabina ceniła tak bardzo i z którym kazała się pochować, był z hebanu i srebra, a właśnie u młodego Hiszpana widziałam taki krucyfiks, kiedy tu przyjechał. I jakże się tu teraz cieszyć z tych pieniędzy i korzystać z nich bez wyrzutów sumienia? O! No, pewnie, a nie próbowała pani wypytywać Rosalii? No i się za chwilę dowiemy, czy wypytywała i z jakim skutkiem. Patrzę znowu na Łukasza i pytam wzrokiem. Odpowiedź jest prosta. Trochę mamy muzyki dzisiaj premierowej, trochę mamy dobrze znanej i tym razem coś, co chyba wszyscy znają. Day Worshipper. Gramy sobie wieczorową porą. To osobliwości muzyczne, które słucha pan Tomasz. Witam przy tej muzyce ostrze, wchodzi w blachę jak w masło. Pozdrawiam po wydłużonej przerwie świątecznej, Tomasz z Pomorza. A ja tylko dodam, że pan Tomasz tnie blachy na nocną zmianę i te blachy po prostu fruwają. Mamy swój wkład w wyrabianie planu, a z kolei Sonia pisze w te słowa. Drogi panie redaktorze, najmocniej dziękuję za słowa otuchy przed egzaminem sprzed 2 tygodni. Podziałały. Wszystko zaliczone. Dziś pierwszy raz od dawna mogę z czystym sumieniem w 100% poświęcić się osobliwościom. Gorące pozdrowienia dla całej nocnej ekipy, tej na Myśliwieckiej i tej rozsianej po całym świecie, czuwającej przy odbiornikach Sonia. Dzisiaj mamy gościa ze świata, o, po tej stronie radia, i za chwilę coś z jego kuferka zabrzmi, ale no właśnie, zostawiliśmy naszą powieść z pytaniem. Nie próbowała pani wypytać Rosalii? No i pora na odpowiedź. O tak, panie, próbowałam, ale dziewczyna milczy jak mur. Wie coś, ale nic nie można z niej wyciągnąć. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę i wreszcie gospodyni opuściła pokój. Moja ciekawość była rozpalona do najwyższego stopnia, bo czułem, że w pałacu popełniono jakąś straszliwą zbrodnię. Rosalia, która była dawniej pokojówką pani Demere, służyła teraz w gospodzie. Patrząc na jej twarz, wyobrażałem sobie, że wie o wszystkim i za wszelką cenę postanowiłem wydobyć z niej tajemnicę. No i właśnie, bo następne zdanie brzmi: w końcu Rosalia zgodziła się zawierzyć mi sekret. Za chwilę do tego sekretu dojdziemy, teraz będziemy opowieść cedzili. No to tym razem Dream Theater. Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be all right. Because I believe that after we're gone, the spirit carries on. Tomorrow. ponieważ patrzę, że państwo przestali pisać. W związku z tym szybko do lektury powracamy. W końcu Rosalia zgodziła się zawierzyć mi sekret. Powtórzę wam teraz w skrócie, co mi opowiedziała. Sypialnia pani Demere była na dole. Do sypialni przylegał mały gabinecik wybity w murze, a służący jej za garderobę. Na 3 miesiące przed tym osobliwym wieczorem, o którym chcę opowiedzieć, hrabina była tak cierpiąca, że hrabia przeniósł się do sypialni, którą mu przygotowano na 1. piętrze i którą zajmował do tego czasu. Dziwnym zbiegiem nieprzewidzianych okoliczności wrócił owego wieczora o 2 godziny później niż zazwyczaj z lokalu, gdzie zwykle czytywał gazety i dyskutował o polityce. Przegrał w bilard 40 franków. Olbrzymia suma Vendome, gdzie wszyscy ciłają pieniądze. Gdy wracał do domu, miał zwyczaj pytać Rosalię, czy jej pani położyła się już, a otrzymawszy twierdzącą odpowiedź, udawał się niezmiennie na górę do swego pokoju. Tego wieczoru wpadł na myśl odwiedzenia żony. Może po to, by porozmawiać z nią o przegranej i poszukać u niej pociechy, bo przy obiedzie zauważył, że była bardzo ładnie ubrana. Dostrzegł to, jak to zwykle mężowie, trochę za późno. Zamiast wołać Rosalii, która siedziała w kuchni z kucharką i z Tangretem, hrabia skierował się ku sypialni żony, pozostawiając świece na stopniu schodów. Jego kroki łatwo można było rozeznać, kiedy szedł korytarzem. Gdy ujmował za klamkę, usłyszał zamykanie drzwi małego altierza, ale ponieważ hrabina stała przy kominku, pomyślał, że to Rosalia tam weszła. Mimo to opadły go podejrzenia. Spojrzał uważnie na żonę i zauważył wyraz zmieszania w jej oczach. Gdy mówiła, jej głos brzmiał trochę inaczej niż zwykle. Późno dziś wróciłeś, odezwała się. Hrabia nie odpowiedział, bo w tym momencie Rosalia weszła do pokoju, co spadło na niego jak grom. Chodził po pokoju tam i z powrotem z rękami skrzyżowanymi na piersiach. O, i to jest dobry moment, by go na chwilę porzucić. Trochę chyba uśpiliśmy słuchaczy, no to spróbujmy ich obudzić. Manuel. Uff, późno dziś wróciłeś, odezwała się. Powróciliśmy do naszej opowieści. Hrabia nie odpowiedział, bo w tym momencie, jak państwo pamiętają, Rosalia weszła do pokoju, co spadło na niego jak grom. Chodził po pokoju tam i z powrotem, z rękami skrzyżowanymi na piersiach i tu go porzuciliśmy. Czy odebrałeś złe wiadomości lub może jesteś chory? Bojaźliwie zapytała hrabina, podczas gdy Rosalia pomagała jej się rozebrać. Nie odpowiedział. Możesz odejść, rzekła hrabina do pokojówki. Z wyrazu twarzy męża odgadywała, że się stanie jakieś nieszczęście i chciała z nim zostać sam na sam. Gdy Rosalia wyszła, hrabia stanął przed żoną i powiedział cicho: Madam, ktoś jest w twojej alkowie. Hrabina spojrzała na niego ze spokojem i odrzekła zupełnie naturalnie: Nie, panie. To zaprzeczenie zraniło hrabiego. Nie uwierzył jednak, że jego żona nigdy nie wyglądała tak niewinnie jak w tej chwili. Postąpił krok ku alkowie, lecz hrabina chwyciła go za rękę, spojrzała na niego tkliwie i powiedziała wzruszonym głosem: Jeżeli nie znajdziesz tam nikogo, pamiętaj, że między nami wszystko skończone. Pełna dumy postawa żony wywarła na jej małżonku głębokie wrażenie. Nie, Józefino, powiedział, nie pójdę tam. Między nami i tak wszystko skończone. Posłuchaj, znam twą czystą duszę i święte życie, jakie prowadziłaś. Nie popełniłabyś nigdy śmiertelnego grzechu, by ratować siebie. Na te słowa hrabina spojrzała na niego obłąkanymi oczyma. Czekaj, tu jest twój krucyfiks, dodał. Przysięgnij przed Bogiem, że tam nikogo nie ma. Uwierzę ci, a ty nigdy nie otworzysz tych drzwi. Hrabina wzięła krucyfiks i rzekła: Przysięgam. Mów głośniej, powiedział mąż, i powtórz: Przysięgam przed Bogiem, że w alkowie nikogo nie ma. Powtórzyła te słowa bez wahania. Dobrze, rzekł hrabia zimno. Po chwili wziął do ręki krucyfiks wykonany z hebanu inkrustowanego srebrem i powiedział: Nie wiedziałem, że masz tak piękną rzecz. O, znalazłam ten krucyfiks u Duwiera. Odkupił go od jednego z hiszpańskich jeńców, którzy przejeżdżali tamtędy w zeszłym roku. O, wykrzyknął hrabia, wieszając krucyfiks i pociągając za dzwonek. Rosalia zjawiła się z godną zastanowienia szybkością, a gdy weszła do pokoju, hrabia pospieszył ku niej, zaprowadził ją do jednej z wnęk okiennych i rzekł cicho: Wiem, że Grenfloo pragnie się z tobą ożenić i że tylko bieda stoi wam na przeszkodzie. Wiem też, że powiedziałaś mu, iż go nie poślubisz, póki nie znajdzie środków, by zostać mistrzem murarskim. Idź i przyprowadź go tutaj. Niech przyniesie ze sobą narzędzia, ale staraj się nie budzić nikogo innego w domu, gdzie on mieszka. Jego los przewyższy twoje marzenia. Tylko nie mów nic nikomu, bo... I zmarszczył brwi. Weź mój klucz, dodał. Potem podszedł do drzwi i zawołał grzmiącym głosem: Ja nie... O, i tutaj... Zanim Jan przyjdzie, możemy sobie pograć chwilę. Manuel raz jeszcze. Thank you. No właśnie. Skończyliśmy naszą opowieść na okrzyku Janie i teraz na scenie pojawia się Jan. Głupio by było, gdyby był pałac, a nie było Jana. Czegoś by brakowało. Jan, który był zarówno woźnicą, jak i zaufanym służącym hrabiego, zjawił się po chwili w korytarzu. Idźcie spać wszyscy, powiedział jego pan, dając mu znak, by się zbliżył i mówiąc cicho: kiedy już wszyscy zasną, wszyscy, zrozumiano, zejdziesz cicho na dół i dasz mi znać. Hrabia, który wydając polecenia nie spuszczał oka z żony, wrócił, usiadł przy niej spokojnie i blisko kominka zaczął opowiadać o swoich niepowodzeniach w pokoju bilardowym i o dyskusjach w czytelni. Gdy Rosalia przyszła, zastała ich gawędzących przyjaźnie przy kominku. Tak się złożyło, że ostatnio dokonywano pewnych napraw w domu, a ponieważ zostało jeszcze trochę zaprawy wapiennej, wydawało się, że hrabia chce ją wykorzystać. Goremflo czeka, panie. Niech wejdzie, rzekł hrabia głośno. Ujrzawszy murarza, hrabina pobladła lekko. Goremflo, powiedział hrabia, idź do wozowni i przynieś tyle cegieł, ile potrzeba do zamurowania drzwi tej alkowy. Potem rzekł cicho do murarza i Rosalii: Goremflo, tej nocy będziesz tu spał, a jutro rano otrzymasz paszport do obcego kraju. Powiem ci dokąd. Dostaniesz 6000 franków i zostaniesz w tym kraju 10 lat. Pojedziesz najpierw do Paryża i zaczekasz tam na mnie. W Paryżu dam ci zobowiązanie na taką samą sumę, która będzie wypłacona, jeśli dotrzymasz warunków naszej umowy i zachowasz w tajemnicy to, co się stanie tej nocy. A tobie, Rosalio, dam w posagu 10000 franków w dzień waszego ślubu, jeśli wyjdziesz za Goremflota i będziesz milczała, inaczej nici z posagu. Taka umowa. No właśnie. Mamy tylko szybkie sprostowanie. Miał być Manower, był Sigal Tyr, więc Manower teraz. chłopaki w rajtuzach i wesoło się zrobiło na koniec. 19 minut dzieli nas od końca osobliwości. Tymczasem Rosalio, rzekła hrabina, chodź i uczesz mnie. Hrabia spacerował po pokoju, obserwując uważnie żonę, jej pokojówkę i murażale, nie okazując obraźliwej podejrzliwości. Ponieważ praca Grenfleau była z konieczności hałaśliwa, hrabina skorzystała z chwili, kiedy jej mąż był na drugim końcu pokoju i szepnęła Rosalii: dziecko, dostaniesz 1000 franków dożywocia, jeżeli powiesz Grenfleautowi, by zostawił otwór u dołu. A potem odezwała się głośno z wielkim opanowaniem: idź i pomóż mu. Podczas gdy murarz pracował, małżonkowie zachowywali zupełne milczenie. Hrabia umyślnie nic nie mówił, by nie dać żonie okazji do wypowiadania jakichś dwuznacznych słów. Gdy mur był już w połowie gotowy i hrabia w pewnej chwili odwrócił się tyłem do murarza, ten wykorzystał okazję i stłukł jedną z szyb znajdujących się w górnej części drzwi do alkowy. Przez chwilę murarz, pokojówka i jej pani widzieli w otworze śniadą twarz z płonącymi oczyma i hrabina miała jeszcze czas skinąć lekko głową, jakby mówiło: ufaj. Potem twarz zniknęła. Około godziny 4 nad ranem, a czyli prawie tak jak teraz, mur był skończony. Murarza odesłano do łóżka pod opieką Jana, a hrabia pozostał z żoną. Kiedy wstali rano, powiedział do niej: muszę iść do urzędu po paszport. Włożył kapelusz i szedł ku drzwiom. Potem, gdy jakby sobie coś przypomniał, odwrócił się i zdjął krucyfiks. Hrabina zadrżała z radości. Idzie do Duwiera, pomyślała. Skoro tylko jej małżonek wyszedł, pobiegła po Rosalię i zawołała strasznym głosem: Kilow, Kilow! Widziałam, jak Grenfleau pracował. Zdążymy zrobić otwór i zamurować go z powrotem, tak że nikt nic nie zauważy. Rosalia przyniosła żelazny drąg i jej pani zaczęła burzyć ścianę z niewiarygodną siłą i wściekłością. Wybiła już kilka cegieł i miała zadać nowy silny cios, gdy wtem posłyszała kroki za sobą. Powstrzymała uderzenie, odwróciła się i zobaczyła swego męża. Przewidując, co się stanie w czasie jego nieobecności, zastawił pułapkę na żonę, napisał jedynie do urzędu i posłał po Duwiera. Nim jubiler przybył, cegły umieszczono z powrotem w murze i posprzątano pokój. Duwier, rzekła hrabina, rzekł hrabia, czy pan kupował jakieś krucyfiksy od Hiszpanów, którzy przyjeżdżali tędy? Nie, panie. Dobrze, dziękuję, powiedział, obrzucając żonę tygrysim wzrokiem. Janie, dodał, zwracając się ku zaufanemu służącemu, będziesz mi przynosił jedzenie do tego pokoju. Hrabina jest cierpiąca i nie opuszczę jej, póki nie wyzdrowieje. Przez 20 dni ten okrutny człowiek pozostawał w pokoju swej żony. Kiedy z alkowy dochodziły jakieś odgłosy i Józefina chciała już błagać o litość dla umierającego, hrabia uprzedzał ją, nim zdołała wyrzec słowo, i mówił niezmiennie: przysięgałaś na krzyż, że tam nikogo nie ma. Takie rzeczy odkładamy, opowieści fantastyczne. Było o miłości, tutaj patrzę na panią Halinę, ale myślę, że nie aż tak bardzo. W związku z tym pograjmy sobie na zakończenie, by przynajmniej humor nam powrócił. Kres opowieści to i kres. Thank you. Patrzę, że udało nam się Państwa uśpić, bo ustała korespondencja w poczcie internetowej, nic już nie mamy. Za to rozwinęła się dyskusja na portalu facebookowym. No i tutaj widzę, że słuchają nas taksówkarze w różnych miastach, których pozdrawiamy, przypadkowi słuchacze i wielu stałych, a tymczasem już przybijamy do portu. Łukasz z Irlandii ze swoim magicznym kufertiem przybył i przypomnę, że cała muzyka grana dzisiaj pochodzi właśnie z jego kolekcji. No i na zakończenie, Łukaszu. Na zakończenie coś, co kiedyś już graliśmy chyba. Die Light. redaktor w osobliwy.